ربنا انك انت العليم الحكيم. كذب الثمود بالنذر ددي زاینا الله رب العزت دلیل نقلی ذکر کئ دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دا شان د قوم د صالح علیہ السلام د صالح علیہ السلام نا خیالو کی ترجمه تا. الله فرمائے کذبت قوم بالنذر کذبت ثمود بالنذر پتا کی سرا نسبت درو کلو پیغمبرانو تا نسبت درو کلو ثمودیانو بالنذر پیغمبرانو تا فقالوا بس ویلو دوی ابشر منا آیا انسان زمنا واحدتن یوتن نتبیو تابداریو کددا یقینا مونږ به په دغه وخت کې لفی ضلال و سور په گمراهی او په لیونتوب کې اولقیا ذکر علی آیا غردول شوی دا په باندې آیا اولقیا ذکر آیا ورکړ شوی دی نصیحت او پیغمبری دلرا من بیننا زمون په مس کې از ذکر پیغمبری او نصیحت ایله بیل دلور کړی شوی دی مونږ لوی لوی خلقو په کار دی چې هغه ته ورکړی شوی. الله وی بل هو کذاب اشر بلکې دا دی کذاب دروغجن اشر شرارتی سیالمون زر دی چې پوهه بشي دوی غادن سبا من الکذاب چې څوک دروغجن اشر شرارتی انا مرسلون یقینا مونږ ولیږون کی ناقتن دوخی فتنه تلهم امتحان دی د پارا. الله وی مونږ دی توخی امتحان ګرځولو فرتقب هم بس انتظار کو دوی تا واستبر او کلکشا دا الله عذاب ته انتظار کو او کلکشا الله عذاب پرا دی او خبر ورکا دوی تا چې یقینا او به تقسیم دی بینهم پمند دوی کی کل شرب محتضر کل شرب هر یو دسکلو دو بوتا دی حاضر کریشی فنا دو نو آواز کرو دوی صاحبهم خپل مرگری تا چغ مرگری ددی بدماش اخپل بدماش مرگری تی آوازو کن فتطوا نو لاسی اگدکریو اغ مرگری فاقرا نو زخمی کرے وو خلالا بسرنگ و اللہ و زما عذاب او یرول دای کی او بدماش وغی تیار کر چه لار شا او داو خملا لکا سی شوئے لکاف خلا مرگرے سی شوئے نکراول شاورا پسو ہے بگنو گٹھا ہوئے نیوائے سرنگ و زما عذاب او یرول تو لرس پا خوبنو مارنی شی افسوس یقیناً لگل مونگ دیتا صحتن لگل مونگ پا دیبانی چغاد جبریل علیہ السلام وائدتن یو فکانو بشیودی کا حشیم محتضر پشان داغا اوچے گیا محتضر دلدل کرشے تاکی تر آسان کرے منکران لز ذکر دا پارا دا نصیت فال میں مدکر اے سوچتے نصیت قبل ان کے گرا. اللہ وی قرآن دا نصیحت دا پارا آسان کر دے مونگا او دے سوئی دا ڈر گران کتاب دے جی دے تسوال لسل مکول پکار دے غالقان نور سی شلوے نرستو نا قرآن تشپراتی دیا سی شل دا لے تا دے نمونہ اولی کئی کنا سبائی نمونہ اولی کئی قرآن اللہ وی مونگا آسان کرے او دیوی نجی دیتا سوال نسل مکول پکار دی دا دیر گران کتاب دے. اللہ وی تاکی ترا آسان کرے مونگ قرآن دا پارا دا نصیحت بسیشتے سوک پا نغستن کے نسبت درو کرو قوم دلو تر اسلام پیغمبرانو تھا یقینا لگلو مونگا پا دی کی حاسبان باران دکانو اللہ للوت مگر آل دلوت علیہ السلام تابدار دلوت علیہ السلام اغید دی باران نبچو نجات ورکڑو مونگا دی آل لوت تا بسارن پو د سبا کی نعمت من اندنا دا نعمت زمونگ طرفنا ہم دارنگی بدلور کو من شکرا چاہتا چی شکر ادا کی او تاکی سرا انظرهم یرولیو دیلرا لوت علیہ السلام بد شتنا دنیولو زمونگنا فتمارو نشکرو دی بن نظر پیرا ورکولو کی تاکی سرا راو اللہ فرمائی تاکی سرا راو دو انزے کی مطالبہ کروا دی دا ملمنو دی لوت علیہ السلام نا فتمسنا آیو نوم نوم سکڑی وی منگا استرگی دا دوی مطالبہ تکڑی و دا زناو دا غلط لیواتت آمونگ اللہ استرگی مسا کڑی وی یعنی استرگی مورتا ورانی کڑی وی سوچ چی دا کارو نکی دا استرگی ورانی تاسو گوئی دا لوتی چی ننے دا دسترگی لکا دا چر کلمانو کی ننوتی ورانی ورانی تا دا چا استرگی چی پا گول استرگی وی دا چر گنتی دا چر زنائی دیر وی استرگی مسا شوی مرا اللہ فرمائی اللہ فرمائی فتمس نائنا ہم بس مسکڑی مسترگی دی ویلی ورتا چو سکی عذاب زما یرول او یرول ولقد سبا و موتا کی کترا سبا راغلے و پدیبان دی بکرتن وقتی عذابون عذابون عذاب مستقرون امیشا اے تو وہ سواب گئتے کسے گا تو وہ خوبونے کے کہ سواب بگئتے سر درد پران فرقی تاکہ سبار آگلے ہو پدی بان وقتی عذاب ہمیشہ ویلو مون اسکی عذاب زماو یرول تاکہ سرا سانکلے مون قرآن دپارا نسیات بس اشتے سو پنغستن کے تاکک سرا راغلیو آل آل دا فرون تا یرور کن کی بس دروگ ویلو فرون یانو بیایا تنا جمون پا موجزاتو کل لیا پٹولو بس نیولو مونگ دی لرا اغزا پنیولو عزیز مقتدر کلک او قدرت والا باندی اکو فارو کم اللہ وی اے کو فار ستاسو مکی والو خیرون غردی من اولائی دا دغا کسانونا ام لکم براتم فی زبر یاشتے تاولرا سخلاسے پا کتابنو کے ام پا مانا دا بل سرا بلکشتے تاولرا خلاسے پا کتابنو کے ام یقولون بلکہ وائی مشرکان منگا ٹول منتصرون بدلاغستن کیو دی بوئی منگ بدلاغستیشو طاقت مشتی اللہ وی سیو زمو زردے چی کمزوری بشی الجمو ٹول ویولو ندبر او وابڑی شالرا بلکہ قیامت وعدد دوی سردا وساتو قیامت ادھا دیر سخت دے حیبتنا وامرو او دیر تریخ دے اللہ اتون بچ کی دے قیامت حیبت او تریخوال سرے دیر سخت یقیناً مجرمان پا گمراہی کی دی و سعور او پلیونتوب کی پورز قیامت یسحبونا فی النار رابخ کلیشی پور کے علاو جو ام پا قل مخونو او بویلش ورتا چو سکے عذاب یا او سکے سکل د جانم زو کو سکے مست سکر سکل د جانم انا کل شین یکینا ناریو شے یکینا منگاریو شے خلق ناو پیدا کردی لرا بی قدر ان پاندازا وما امرنا او ندے حکم زمونگا الا واحدتن مگر یو کلم ہل بالبسر پشاند رب دسترگی باندی تاکی سرا حلاکری منگا شاہم اشیا اہم یعنی اشبا اہم اشبا اکم بالفل کفری اشیا اکم پشان ستاسو پا کفر کے فال میں مدکر بسشتے سب نصیت قبل ان کے ہر یوشے فالو فی زبر وکل شین او ہر یوشے فالو چکڑے دیا گئی لرا فی زبر لکل شیر پامل نامو کے ہر یوشے لکل رے پامل نامو کے فالو چی دوی کر دے فی زبر لکل شو دے پامل نامو کے وکل صغیرن ہر وڑو کے وکبیرن اولوے مستطرن لکل شو دے یکیناً پرزگاران پر جنتنو نیرونو کے بھئی فی مقدست کن پاغذائی در شاو کے بھئی اند ملیق مقتدر پنیز داغ بادشاہ مقتدر عزتمن والا عزتمن بادشاہ. البدایہ ونیائے کے امام ابن کثیر ذکر کئی چھ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کل جیل تواچو نو پجیل کی اگر قرآن وی دری پنزوس پیری اگر قرآن ختم کرو سورا او چکل سورت قمر ختم کو نروحی پرواز کو او پدی زائے باندی دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ روح اوتو او کل چ جنازہ د جیل نتلا نیو دمر مخلوق راغلے او چ پکیلی کی خزی سڑی ٹولی جنازے تراوتلو او یو خاطبی آواز شو چاچی پا پیغمبر او داغ پا صحابہ غیرت کری نو جنازہ بیدا سی یو غیبی آواز سیو داد نرانو جنازی ویلار دنیا او ددی خلقنا غیرتی او نران دنیا کی بلنخ کرنے در خواہ سو چکی دی. نو فی مقد ستن یقیناً پرزگاران بھائی پا جنتنو نیرنو کے دایاتنو آغذائی در رشاو کے بھائی اند ملیق مقتدر پنیزدان بادشاہ قدرت والا مخیو آیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.